morgenmad? I dag der fik jeg müsli. Kellogg's müsli. Den crunchy slags. Den med crunchy? Med biodynamisk sødmælk. Hold da op, det er specifikt. Hvorfor biodynamisk sødmælk? Hvad det, betyder det overhovedet? Det er, i stedet for det øko, så er det med... Så er det endnu mere alternativt. Med, at der skal være en bestemt antal forskellige slags dyr, og det kan ikke være en biodynamisk gård, hvis der ikke også er katte og sådan noget der. Og okay. De laver altid sådan, at deres marker, de gror tre forskellige sorter i tre forskellige sæsoner, og så har de en sæson, hvor der ikke gror noget på, sådan så der jorden ikke bliver ødelagt, og så kører de så igen. Hold da op, men du er også lidt en alternativ fyr. Altså, nu har du jo piercing i næsen, og ja. Du har lyserødt hår. Ja, lyserødt overskæg. Ja, ja. Så det, så det er næsten for meget. Det passer måske godt ind til... Ja, ind til familielivet der. Ja, jamen perfekt. Carl, har du mod på, at vi går i gang? Ja. Hvis vi forestiller os, at du skal dø nu, Carl, ikke nødvendigvis en særlig rar tanke, men du får lov til at genbesøge et øjeblik fra dit liv. Ser det flashe for dine øjne i dit sidste øjeblik. Hvilket øjeblik er det så? Jeg har tænkt over det et stykke tid, faktisk. Og det var meget svært at putte en finger på lige præcis et øjeblik. Så et tilfældigt øjeblik, en tilfældig hverdag, hvor jeg bare ligger derhjemme og har det dejligt sammen med min kæreste. Fordi der er ikke rigtig noget bedre, jeg ved. Og der er masser af dage at tage af. Og hvis du skal beskrive denne her scene, en helt tilfældig dag, hvor du ligesom er tryg og det er rart, og I ligger sammen. Altså, hvordan ser det ud? Hvad plejer I at lave? Vi plejer at se fjernsyn, mens vi ligger i sengen og bare slapper af. Og det finder den der dybe ro frem, den der... Det der mindfulness, ligesom at få hævet den ud af stress og jag, som man normalt plejer at gøre, eller prøver at gøre, når man kommer hjem fra arbejde. Mm. Men det er ikke fordi, du har sådan en idé om, det skal være helt vildt et dramatisk stort øjeblik, der ligesom kulminerer, det skal være noget. Så lidt dramatisk som muligt, helst. Fordi jeg kan ikke, jeg lever lidt mit liv i sådan sort-hvid, med at jeg har meget dramatisk øjeblik, og så har jeg meget helt normalt ned til jorden øjeblik, hvor det er, at jeg ligesom kan finde ro i at være nede på jorden, og så kan jeg finde mig selv i at være dramatisk. Så det er enten eller? Ja. Og i dit sidste øjeblik vil du gerne have roen? Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Carl, du er 21 år. Gammel, selvom jeg faktisk troede, du var ældre. Det snakkede vi om, det hører du tit af en eller anden årsag. Det ved jeg ikke, om du synes, det er et kompliment eller ej. Det var, i mine unge dage var det jo så smart, fordi så kunne jeg gå ned og købe smøger, selvom jeg ikke var gammel nok. Ikke? Jo. Men ellers så tænker jeg ikke så meget over det. Mm. Du bor i den gamle DR-by i Gladsaxe. Så er du ejendomsservice medarbejder, og her må du hjælpe mig med at uddybe det lidt. Vi talte om det lige, da du kom ind af min hoveddør for et kvarters tid siden. Du ved også meget, det har du lige afsløret, når du snakker om biodynamiske gårde og farme. Ja. Hvad er det, dit arbejde går ud på? Mit arbejde går i bund og grund ud på, at jeg arbejder for et firma, der hedder Vilborgs. Og Vilborgs, de har en hel masse ejendomme rundt omkring, som de så lejer ud til andre firmaer. Og så mit arbejde er så at samle skrald op og gøre, at det hele ser pænt og nydeligt ud rundt om, sådan, så folk de kan have en god arbejdsdag, uden at udemiljøet i hvert fald skal stresse dem. Så er det også noget med at slå græs? Og... Det er at slå græs og fjerne blade. Ja. Lige for tiden er det kun fjerne blade hver dag, hele tiden, og samle affald op og sådan noget nede i Herlev, hvor folk ikke kan finde ud af at gøre det selv. Og så det... har du luksusen og... Ja, det er måske en blessing og en curse på samme tid, men så er du også uden for hele året. Ja. Er du glad for dit job? Ja, jeg er meget glad for mit job. Hvad kan du godt lide ved det? Der er god stemning altid. Vi får massage en gang om måneden. Okay. Der er altid gratis vand i flasker, fordi at man kan ikke rigtig stole på Herlevs drikkevand. Som for eksempel i dag, hvor der lige er blevet fundet E. coli-bakterier i deres postevand. Nej. Ja. Så hvad det hedder, der er ligesom blevet sat penge af til alles behov. Og vi er den stilling, jeg har, er jo ikke nødvendigvis nødvendig for firmaet. For der er en hel masse udlærte gardner og alt muligt. Jeg er jo bare en timelønnet servicemedarbejder. Men der er alligevel stadig lige så stor højde for os, som der er ham, der har firmaet. Som jeg også på alle tidspunkter på en dag kan gå op og snakke med i vores administrationsbygning. Så der er ligesom kæmpe åbenhed over det hele, og alle ved, hvordan det fungerer. Vi bliver alle sammen inviteret til kvartalsmøderne, hvor det handler om aktier og sådan noget. Og selvom man er talblind, er det stadig dejligt at ligesom blive inviteret til, så man ligesom kan finde ud af, hvordan det hele kører rundt. Det er jo dit arbejde. Når du ikke arbejder, så laver du også musik. Du er med i et band, der laver progressiv poprock og noget artrock. Var det Don't Breathe? Ja, det hed? Don't Breathe. Mm. Yes. Så det er jo meget kort om dig, Carl. Nu kommer jeg til at stille dig det eneste spørgsmål, jeg ikke har forberedt dig på. Ja. Kan du ikke så kort som muligt, og uden alle de detaljer, jeg normalt beder dig om at fortælle med, kan du så lave en tidslinje over dit liv? Bare sådan de vigtigste punktforme. Ja, altså jeg blev født. Det er rimelig vigtigt og væsentligt. Og så vågnede jeg ligesom, da jeg var 4 år gammel. Der blev jeg ligesom, der kom jeg til verdenen i mit sind. Og så kæmpede jeg mig igennem børnehave og folkeskole, uden det store. Der ikke skete så meget i hvert fald. Men det var en kamp? Ja, det var det. Specielt børnehaven. Hvorfor? Fordi at de voksne var ikke særlig søde mod børnene, og specielt ikke mig, fordi at jeg var kæmpet imod, ligesom, og det gør jeg stadig med alt. Alle autoritetsfigurer, der har jeg det med at være meget stridig. Altså, de var ubehagelige overfor jer, fysisk, psykisk? Ja, begge dele. Hold da op. Ja. Okay. Og det har også sat sine spor, men det... Jeg prøver at lære mere af det, end jeg prøver at være sur på dem. Det er lidt svært at lade være, men altså, jeg havde fandme heller ikke vidst, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg havde mig i den periode af mit liv, som jeg skulle tage vare på mig. Det har været svært. Men alligevel klarer du dig gennem folkeskolen. Hvad sker der så efter? Så tænkte jeg, nu skal der ske noget på det personlige plan, fordi at jeg ved, at jeg er god i skole. Jeg gider ikke, men jeg ved, jeg er god. Men jeg har ikke særlig mange venner. Og jeg har egentlig aldrig rigtig interesseret mig for at have venner. Fordi jeg var mærkelig. Hvordan mærkelig? Altså igen, jeg har jo farvet hanekam nu. Det havde jeg også dengang. Og jeg havde langt hår, og jeg lyttede til metalmusik. Og det var der ikke nogen andre, der gjorde. Så jeg var bare en outsider, og der havde jeg det sådan set fint nok med. Og jeg havde jo også de få venner, jeg så havde. Dem var jeg rigtig gode venner med. Og der var ikke nogen, der ikke kunne lide mig på den måde. Men jeg tænkte, at jeg blev nødt til at prøve at gøre en aktiv indsats for at blive mere social. Så jeg tog på efterskole. Og det virkede meget godt. Det gør det oftest, ikke? Jo. Det virkede slet ikke på det faglige. Lige modsat. Okay. Men det sociale, det blev rigtig godt. Mm. Og hvad sker der så? Så tager jeg på teknisk skole. På Tech i Hvidovre, hvor jeg finder ud af, at jeg ikke skal være lagermedarbejder, som jeg så brugte et år på at finde ud af der. Det er jo simpelthen for kedeligt. Og så tog jeg ind på AFUK inde i København. Akademiet for Utæmmet Kreativitet? Ja, og så var jeg på billedkunstlinjen der i et halvandet år, hvor jeg ligesom lærer lidt at finde min kreativitet lidt mere konkret, end jeg normalt plejede at gøre. Fordi jeg har altid været meget kreativ, og jeg har altid lavet noget. Jeg har spillet trommer, siden jeg var 2 år gammel, og har skrevet musik, siden jeg var 12. Så det var ligesom bare lidt med at få forfinet det, rundt i kanten og prøve at være kreativ på et andet punkt, for jeg kan jo slet ikke finde ud af at male eller tegne, og det kan jeg stadigvæk ikke. Det var bare sjovt at prøve, ligesom noget nyt, for ligesom at komme videre. Og hvad er der så sket siden af FUG, som har ledt dig til her, hvor du sidder nu? Jeg havde lige lidt over et år, hvor jeg bare lavede ikke noget. Og lige havde, jeg ved ikke om man kunne sige, at jeg havde brug for tid til at ligge og have det dårligt, men det havde jeg. Og så valgte jeg at gøre noget ved det og få et arbejde og starte på en ny skole, Cuba, der også ligger inde i København, hvor jeg så kunne spille musik, hvor jeg var i et år næsten. Og nu er jeg så på mit arbejde, hvor jeg er nu. Mm. Så det er jo en kort udlægning af dit liv indtil videre, Carl, men nu skal vi dykke lidt dybere ned i nogle af de enkelte øjeblikke. Vi har måske skøjtet lidt over dem nu. Jeg skal jo skrive din nekrolog i dag, ja. Og jeg er nødt til at lære dit liv lidt bedre at kende fast. Ja. Så kan du begynde med at fortælle om et øjeblik, der har været definerende for dig. Et øjeblik, der har gjort dig til dig, eller dit liv til det, det blev. Det er svært med et øjeblik, fordi jeg har altid været totalt kompromisløs i min personlighed på alle punkter. Hvordan har det vist sig? Blandt andet i det der med autoritetsproblemer, med at jeg har følt, at folk ville have, at jeg skulle passe ind på en eller anden måde, og det i ren modvillighed ville jeg bare ikke, selvom det nok havde været smart i de fleste situationer. Og lige tage et skridt tilbage og sige, det er okay. Så har jeg bare fyret fuld fart på igennem hele mit indtil for et år siden. Der var jeg bare, det skulle bare gå hurtigt, og det skulle være lige nu. Og jeg var den hurtigste knald på havnen. Og så var det sådan, det skulle være, og der var ikke nogen, der skulle sige til mig, at jeg var forkert for at være, hvem jeg var. Der er der jo sådan set stadig ikke nogen, der skal, men det er også okay nogle gange ikke at være den bedste version af sig selv, og så kunne se det. Men et øjeblik, der virkelig definerede mig, må have været, da jeg fandt ud af, at det var okay at spørge om hjælp. Kan du huske, da den åbenbaring ligesom rammer dig? Ja, det kan jeg sagtens huske. Ja. Det var, jeg havde haft det rigtig dårligt i en periode, og havde haft det, som om jeg havde sådan et hul inde i min krop, som jeg ligesom skulle have fyldt ud af et eller andet, fordi at der ikke var noget indhold. Så begyndte jeg at drikke rigtig meget, selv i folkeskolen. Og så lige pludselig tog det overhånd, og så fandt mine forældre mig ligesom være helt ude af den på en skoledag i 8. klasse. Okay, så det er 8. klasse. Hvornår på dagen er det her? Det her, det er klokken 22 på en mandag. Okay. Ja. Så godt nok lidt sent om aftenen, men ja. En mandag og ikke en fredag. Der er det nok de fleste 8. klasser, de ligger derhjemme på deres telefon. Eller? Ja, og jeg var ikke til fester med de andre fra min klasse, fordi jeg drak alene i hverdag. Så hvor sidder du? Jeg tænker, du smugdrikker, for dine forældre må jo ikke vide det. Ja, altså nu var det jo så lige den periode, der var min far ikke så meget hjemme, fordi han var ude på turné og sådan noget med hans band, og min mor, hun har altid været meget på arbejde. Altså, jeg bekymrede mig egentlig ikke sådan rigtig om, om de ville finde ud af det eller ej, fordi jeg havde det ikke særlig godt på den måde, i den tidsperiode. Så det bekymrede mig ikke rigtig. Og så fandt de mig der, og så sagde de, at jeg skulle tage til psykolog, fordi at det kunne ikke være rigtigt, at jeg skulle rundt og have det så dårligt hele tiden. Og hvordan, altså hvordan, hvad finder de, som de finder dig der? Er det dig, der ligger med bræk ud over det hele, eller dig, der ligger helt knocked out? Altså, det var faktisk mig, der var gået ned på toilettet om aftenen for at kaste op. Okay. Altså, fik min mor ligesom en idé om, at der var noget galt, så hun gik ud på toilettet, efter jeg havde været der, og kunne godt lugte, at det lugtede ikke, som bræk skulle lugte. Og så tog hun op til mig, og så blev jeg lige taget fat i nakkeskindet der, på en meget omsorgsfuld måde, og ikke en særlig hård måde, hvilket har hjulpet mig fordi hvis den havde bare gået lige på og hårdt fra hendes side af, så havde jeg jo stadig haft de der autoritetsproblemer. Ja, så havde du været trodsig igen måske. Ja, ja, det havde jeg. Men jeg kunne også godt mærke på dem, at de var jo ligesom, de var skuffede over, at jeg var havnet i den situation, både fra mit perspektiv og fra deres perspektiv. Fordi at specielt min mor har efter det været meget efter sig selv i en periode med, at hvordan kunne jeg komme så langt ud, uden de lagde mærke til det. Og det har jeg jo så også prøvet at sige til hende, at det var jo fordi, at jeg prøvede i starten at gemme det, og det var jeg så åbenbart rigtig god til. Og så, ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Ja, så har du ligesom gået og gemt det i noget tid, og så er det nemt nok, at man kan skjule det lidt, så behøver man ikke forholde sig til det. Men da du ligesom bliver fanget med bukserne nede, så kan du ikke rigtig løbe fra det mere. Så er du ude i en situation, hvor du bliver tvunget til at blive bedt om hjælp, eller modtage hjælp. Ja, jeg blev tvunget til selv aktivt at søge hjælp, og det gjorde jeg så. Og det hjalp rigtig meget. Når man så ligesom er kommet over til en, der kan tale med dig, og ikke er en autoritetsfigur, og som ikke har nogen intention om at prøve at modellere dig ind til noget andet, men bare en, der har en profession i at lytte til, hvad det er med, hvordan man har det, og så igennem deres fag jo så har fundet løsninger for andre mennesker, der har det på samme måde. Ja, så kan man sige, din psykolog eller psykiater. Det var psykolog. Det din tidspunkt. Psykolog er der jo ikke for at dømme dig. Nej. De er egentlig bare et... Det er en neutral styrke, ligesom. Ja. Og hvordan har det her møde med den her neutrale styrke, og det ligesom har lært dig, at det er okay at spørge om hjælp, hvordan definerer den her åbenbaring, der så efterfølgende? Jeg lærte at tage mig selv mere alvorligt, og hvordan jeg havde det. Fordi at jeg skulle gøre en aktiv indsats for ikke at have det dårligt. Og det var ligesom det, der gik op for mig, at det var ikke min omverden, der var problemet i, at jeg havde det dårligt. De kan jo godt være medskyldige i det, men det er lige så meget mig altid. Fordi at det er mig, der skal være modtager. Og så var det også ofte mig, der gav ud af dårlig stemning på det tidspunkt. Fordi jeg simpelthen ikke havde andet. På anden energi i mig. Så jeg blev bare nødt til at finde ud af det, som det nu var. Og så endte det jo så med, at jeg stoppede med at drikke. Kan stadig godt finde på at drikke en øl og sådan noget, men jeg har ikke lyst til at drikke mig stiv hver fredag og sådan noget der. Det er højst en gang om måneden. Men, så det bliver et ret vigtigt vendepunkt for dig i virkeligheden. Det gjorde det. Er du okay? Ja. Så går vi lidt videre, Carl. Det er noget, du husker meget tydeligt, kan jeg mærke på dig, ikke? Hvis du skulle vælge, hvad du skal huskes for. I dag, der skriver vi jo dit eftermæle. Og selvom der nok går lang tid før, du får brug for det, ikke? Men ja, hvis det virkelig var nu, din tid kom, hvad er så en ting eller et øjeblik, vi skal huske dig for? Og det er også bare et svært spørgsmål. Mm-hmm. Jeg vil gerne huskes for min gode energi. Generelt. Både derhjemme og ude. Sammen med andre mennesker. Jeg er en lidt anderledes personlighed. I de fleste sammenhæng, fordi jeg kan godt lide at prøve grænser af på en lidt barnlig måde. Og det bliver jeg aldrig træt af. Og hvordan prøver man grænser af på en barnlig måde? Jeg ved, kender du Gamse Spektrum? Det ringer en klokke, det men var... du kan godt se, at du sidder i mit pastelfarvede hjem på Østerbro. Ja, jeg ved ikke, om jeg er målgruppen. Det var to gutter, der lavede et radioprogram for DR. De gik bare ind og spurgte, om de måtte få et studie til at lave musik og radioprogram, og det fik de så lov til. Og det er seriøst det mest mærkelige humor nogensinde, og de har virkelig presset grænsen. Der kom også en dokumentar på TV2, der handlede om comedy i Danmark, og hvordan det ligesom udviklede sig, der hedder Cornflakes med lort på. Ja. som også er en af Gamse Spektrums jokes. Okay, okay. Ja, ved du hvad, nu jeg hører det, så kan jeg godt mærke, jeg sidder og får det lidt pinligt over arbejde i radio, og ikke lige kunne huske, hvad det var med det samme. Det er også, at folk i min alder ved for det meste ikke, hvad det er. Nej. Min far gik en klasse under ham, den ene af dem, på Hansstadskolen. Ja. Så jeg har ligesom kendt det rimelig tidligt. Ja. Men det skal du ikke have det dårligt over. Men det har du ligesom haft med fra barns ben, at det er sådan en form for humor, du ligesom godt kan... Ja, men det var først sådan rigtigt på efterskolen, det ligesom gik op for mig, hvor fedt det var. Men jeg har altid været ligesom de var, og haft deres, fremgangsmåde, ligesom, og den måde, de prøver grænser af, og virkelig bare har det sjovt for at have det sjovt. Ja, nu har jeg glemt, hvad spørgsmålet var til at starte med. Jeg spurgte dig, hvad du gerne ville huskes for, og du siger din gode energi. Ja. Jeg hæfter mig ved, at lige inden vi talte om det her spørgsmål, der sagde du, at du i lang tid, da du havde det dårligt, kun var i stand til at sende en negativ energi ud, ikke? Ja, men det er jo så der, hvor jeg igen arbejder i sort og hvid, med at jeg på den ene side var meget nede og ked af det, og på den anden side her nu, efter den periode, har jeg ligesom lært at være glad for det, jeg har. Og at være, jeg ved ikke, om man kan kalde det taknemmelig, for det er jeg stadig ikke særlig god til. Jeg kan godt lide at dele. Jeg kan godt lide at give ud, når jeg har det godt. Og jeg kan ikke lide at give ud, når jeg har det dårligt mere, fordi det smitter, og så får man det endnu værre. Så jeg vil gerne huskes for, at jeg kunne sætte gang i festen. Også uden alkohol? Ja. Også med alkohol. Nu vi taler om eftermæle og hvad man skal huskes for, Carl. Noget, man oftest bliver husket for i sådan en helt klassisk nekrolog, man kan finde om gamle, afdøde, kendte mennesker i avisen. Det er jo, hvor de har haft en indflydelse på verden eller med deres arbejde eller med hvem de var som mennesker. Hvad et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Det kan jo være ved at have opnået ting akademisk eller med din musik, men det kan jo også bare være personligt. Jeg har altid haft en drøm om, at jeg gerne ville spille koncert i Pumpehuset, og det fik jeg også gjort her tidligere i år. Okay. Ja, det var i år. Ja, det var det. Ja. Okay, så det er noget, du altid har haft en drøm om, ikke? Ja. Hvordan føles det? Det var en vild følelse. Og være... Altså, ved man det godt, når man står i det? Altså, hvordan føles det at stå der på scenen, eller på vej op til scenen, eller i Green Room, og være, hele dagen. Jeg er i det nu? Ja, men mig og mit band, vi var i en konkurrence, der hedder Emergenza, som ligesom er Battle of the Bands i Danmark, og faktisk også det meste af verden. Men så lige i Danmark, det var jo så der, hvor vi er, sjovt nok. Der var vi i vores indledende runder, hvor vi kom på andenpladsen, så vi skulle videre til næste koncert, og den blev lavet på Rust, de to første af dem, hvor vi begge gange kom på andenpladsen, så vi skulle videre igen. Og så fandt vi så ud af, at vi skulle spille i Pumpehuset til næste koncert. Men så ramte corona lige, så der gik lige, det var 2 år, fra at vi fik at vide, at vi skulle spille der, til at vi faktisk fik lov til at spille der. Så i alt den tid har jeg bare haft sådan en kriller ind i maven med, at det kommer snart til at ske nu. Ja, var der også en form for... Nogle gange, så kan jeg godt, hvis jeg virkelig glæder mig til noget, så kan jeg godt blive næsten sådan irrationelt angst og bange for at have en frygt for, hvad nu hvis det så... Hvad nu hvis der når at ske noget inden? Hvad nu hvis det ikke når at ske? Det gør der ikke i mit hoved. Nej. Når det handler om musik og på scenen og sådan noget der, jeg har aldrig været angst eller sceneskræk eller noget som helst. Jeg ved, jeg kan have styr på det, jeg skal, og så skal jeg bare gøre det. Og det gjorde vi så også. Vi vandt så ikke, men... Men det behøvede du måske heller ikke for at være stolt? Det var, jeg er stadig skidestolt, da jeg har spillet der. Så nu er målet så bare, at vi skal lave vores egen koncert i Pumpehuset, uden andre bands. Uden det skal være en konkurrence i hvert fald. Yes. Okay, så i 2 år går du med kriller i maven, når nu er man, hvis man har været i Pumpehuset, en ret stor generisk koncertsal på mange måder. Du har vel ligget i mange nætter og bare visualiseret det, ikke? Men det er jo glæden, eller sådan begejstringsglæden at glæde sig til det. Hvordan føles det så, da du står der, hvis du skal sætte dig selv tilbage i de sko på vej op på scenen? Salen er mindre, end jeg huskede sådan. Okay, kan man så sige. Ja, i min, eller da jeg stod nede i publikum, for det anderledes, når man står dernede og kigger op på scenen, så er rummet jo så uendelig stort, og når man kigger fra scenen og ned, så kan man ikke se noget som helst, fordi der er røgmaskiner og lys og sådan noget, så jeg kunne se de tre, forreste tre mennesker i rækken, og alt andet var bare tåge. Men det var, jeg havde det fantastisk, der var, vi spillede høj musik, jeg gav den gas, vi gav den alle sammen gas. Og da vi var færdige, så kunne man høre publikum bare råbe "Don't breathe" igennem resten af dagen og resten af aften. Så det var, jeg synes det er lidt sjovt, fordi at da vi så skulle have udråbt vinder og sådan noget der, så stod hele publikum og råbte på vores band, selvom vi kom på fjerdepladsen. Også da vi ligesom havde fået at vide, at vi ikke var kommet med mere, så stod de stadig og råbte efter os. Og det var en god følelse. Ja. Så vi har gjort et indtryk. Et ekko. Ja. Er bare, don't breathe. Ja. Don't breathe. Ja, og det, så kan man godt lyde lidt som en narcissist, når man siger det, men det er også helt okay, synes jeg. Selvfølgelig er det det. Ja, tænker at opnå sin drøm. Ja. Så kommer der så bare en ny drøm, ja. Eller? Det, eller der var en større drøm end den, men det var i hvert fald bare en, der var opnåelig på et hvert givet tidspunkt i hvert fald. I stedet for, at nu drømmer jeg om, at jeg kan leve af at spille musik. Og det er måske lidt mere et ønske, end det er en drøm. Fordi det kræver, at man er heldig. Mere end man er dygtig. Det var et stolt øjeblik. Jeg fornemmer også en snært af lykke i det øjeblik. Men hvis vi holder os til helt rene linjer i dag, Carl, hvad så tilsvarende et øjeblik, hvor du har følt lykke? Du siger, du arbejder i ekstremerne, ikke? Jo. Det her er jo den ene ekstrem. Lige om lidt skal vi snakke om sorgen. Det her, det er lykken. Hvad er dit forhold til lykke? Jeg prøver så vidt muligt ikke rigtigt at have et forhold til nogle følelser, og så bare lade dem ske, når de kommer. Fordi at det gør ikke rigtig nogen forskel, hvad jeg synes i det store hele. Prøv at uddybe det. Altså, mine følelser er jo altid mine følelser, og jeg har det altid på en måde. Og hvordan jeg synes, at det er at have de følelser i det øjeblik, jeg har dem, og at kigge tilbage på dem. Jeg får ikke rigtig noget ud af at kigge tilbage på dem. Ved mindre, jeg kan selvfølgelig godt mindes øjeblikke, hvor jeg havde det godt, og hvor jeg havde det dårligt, og sådan noget, men jeg inviterer ikke de følelser tilbage ind igen, når det er, at de ligesom er passeret, for at kunne leve i, hvor jeg er nu, så jeg ikke mister mig selv i min fortid. Ja, for jeg tænker også, hvis du først begynder at invitere de gamle følelser af lykke tilbage, så er du måske også nødt til at invitere de gamle følelser af sorg og sorg tilbage. Ja. Det er mere fordi, at jeg har generelt meget svært ved at leve i nuet. Så jeg igen arbejder i ekstremerne med, at så lever jeg bare konsekvent i nuet. Og det er bare sådan, det er. Er det så svært for dig at sidde i dag og være alle andre steder end i nuet? Altså, det er ikke svært. Jeg har øvet mig. Så hvad det hedder, igen, jeg kan jo godt kigge tilbage på det og huske, hvordan jeg havde det. Men igen, det er ligesom om, at der er en barriere for tanke til følelse, og der er en barriere for oplevelse til følelse. Specielt når det er en oplevelse, der ikke sker nu. Fordi at lige nu, der er alt. Alle indtryk giver en følelse inden i os alle sammen. Altid. Og så er det jo så bare at lave en skillevæg, en lille hinde imellem følelser, der engang var, og følelser, der er nu. Og følelser behøver ikke at relatere, selvom det er noget, der minder om hinanden. For eksempel fra første gang, du fik en ny computer, til anden gang, du fik en ny computer, kan det jo godt have været to forskellige følelser, man havde, og det er også helt okay. I stedet for, at man skal straffe sig selv over, at man ikke var lige så glad for den anden gang, som man var første gang. Så kan jeg lukke et øjeblik af lykke ud fra dig? Ja, det kan du godt. Det var, jeg tror faktisk, det var første gang, jeg kyssede min kæreste. Okay, og prøv lige at tage os tilbage til det øjeblik, sæt scenen en gang. Ja, nu har den her historie jo været her i radioprogrammet før her, med at min kæreste, jo før hun var min kæreste, sjovt nok, kom op til mig og sagde, hej, jeg synes, du er meget cute, og så kiggede jeg på hende og sagde, mange tak, jeg skal lige noget, og så gik jeg. Ja, og jeg er jo meget spændt på det her, for vi har jo haft din kæreste med før, Marie, og man kan gå ind og finde hendes nekrolog der, hvor man finder sin lyd. Det er faktisk det her øjeblik, hun beskriver som det, hun gerne vil se passere revy for sine øjne. Man kan jo høre hendes side af sagen i det afsnit, men lad os få din version af den. Carl, hvad går der igennem dit hoved? Du står sådan, så vidt som jeg husker det, har dit band lige spillet koncert på Rust. Ja. I står bagefter, jeg forestiller mig, efter man har været på, at der er meget adrenalin. Der er super meget adrenalin. Men du sveder vel også? Jeg sveder hele tiden, men der er ekstra meget. Ja. Man kommer virkelig helt op i det røde felt, og alle ens følelser, de makser helt ud. Det er bedre end heroin, sådan noget der. Jeg elsker det. Og når det er, man så står der, og der så kommer en op til en, som egentlig ser ret sød ud. Jeg aner slet ikke, hvem hun er overhovedet. Jeg har aldrig set hende før. Og så siger hun, jeg synes, du er meget sød. Og så ind i mit hoved, der kører der sådan, jeg synes også, du er meget sød, men jeg har faktisk lige noget, jeg skal først. Og jeg kan ikke lige sådan der fjerne det fra mit hoved, så jeg bliver lige nødt til at gøre det færdigt først. Og hvad var det, du skulle? Vi havde sådan nogle stemmesedler, og vi skulle stemme på de andre bands, men vi havde ikke så meget tid tilbage igen, så jeg skulle nå at gøre det, og man må godt stemme på sig selv, så det var vigtigt. Okay, så, dit hoved var ligesom simpelthen et andet sted. Ja, men hele mig var et andet sted lige der. Jeg var fuldstændig oppe at flyve. Altså, der var ikke nogen rigtig kontakt til jorden eller folk omkring mig, men så endte det jo så også med, at jeg gik op i backstage og stemte, og så tog jeg mig lige til hovedet, og så sagde jeg, det var da godt nok dumt. Hvordan kan det være, at jeg lige skulle gå nu? Det var nu, jeg havde chancen for, at der var en, der syntes, jeg var sød. Ja, det er først der, det registrerer måske sådan, ej, hey. Og så løber jeg hele vejen tilbage ned igen til der, hvor hun sidder, og så sætter mig lige ved siden af hende, og så sagde jeg, undskyld, jeg bare har skrevet, men jeg er her nu. Og så, det gik jo meget godt. Og så tog vi på et par dates, og så var jeg lidt hjemme hos hende et par gange, hvor vi bare sad og hyggede os og så noget fjernsyn og sådan noget der. Og så kyssede vi lige pludselig, og så synes jeg, der lyste min verden fuldstændig. Og hvordan føles det? Nu har vi talt meget der om, hvordan det føles i kroppen. Både når man har det dårligt, også når man står på en scene for en kæmpe publikum, der råber ens navn. Hvordan føles det i kroppen, da I kysser første gang? Det er meget mere nært end det, jeg vil sige, det er det samme følelsesregister, som når man står der på scenen. Fordi det er jo en selv og ens nærmeste, der er i området, der ligesom har del af den her følelse. Men det er bare meget mere intimt. Meget mere nært, og nu skal jeg heller ikke dele følelsen med lige så mange andre, så jeg kan få lov til at have mere den for mig selv. Og så er Marie jo også bare super sød. Det var det første, vi blev enige om, da du kom herhjem i dag, ikke? Ja. Og du må jo hilse hende, når du ser hende igen. Ja, men skal fra jeg den... bagefter. Jamen, perfekt. Ja. Så kan vi sidde og snakke om, hvordan lød din nekrolog i forhold til min? Ja. Så kan man sammenligne. Men hvis jeg skal skrive en fuldendt nekrolog om dit liv, Carl, så skal jeg jo også have den anden ekstrem med. Beskriv et øjeblik i dit liv, du har følt sorg. Her sidste år, det er faktisk lige præcis et år siden, næsten lidt mere, der døde min oldemor. Hun nåede at blive 106 år gammel. Og hun var simpelthen alt det gode, jeg nogensinde har lært i mit liv. Det har jeg på en eller anden måde fået fra hende. Der har selvfølgelig været andre, der har hjulpet mig igennem, også blandt andet Marie, med at få mig til at indse, at det ligesom var mig, der skulle tage til den. Men at hun var, oldemor Lisbeth, hun var simpelthen så rar og karismatisk. Og jeg har aldrig rigtig mødt nogen, eller hørt om nogen, der havde det, som hun havde det. Og hun kom jo fra et tidspunkt, hvor det var, at hun sagde på et tidspunkt, sidst jeg var hjemme hos hende, der sagde hun, at hun kunne huske noget, at hun havde fået sin første ven i børnehaven, Og han var lidt speciel, fordi han havde Downs, og det var jo ikke særlig normalt for den, for det tidspunkt. Og så, men han blev så kørt ned af en hestevogn og døde. Og så sagde hun, at det er jo næsten 100 år siden. Og det var det jo. Det var faktisk 100 år siden. At det er bogstaveligt talt, og det er ikke bare ja. En talemåde. Ja. Og hun var, hun tog på, hun afleverede sit kørekort, da hun blev 100, inden på inden det, hun boede i Assens. Så det er en eller anden fynsk kommune. Hun bare lige gik op med den, og så sagde hun, jeg er 100, så jeg må få gratis taxa. Jeg skal ikke bruge det her mere. Og er det en ting? Det ved jeg, det kan godt være, det kun var for hende, eller der var et eller andet andet der, noget der. Men hun, eller hun bare var overbevisende. Ja, det kan også godt være. Hun var også meget sådan. Så ja, hun tog på plejehjemmet, selvom hun boede hjemme, indtil hun døde. Og hun tog på plejehjem for at flirte med de andre, der var der ligesom, fordi at hun havde ikke rigtig lyst til at være venner med dem, fordi de døde alligevel før hende. Og så hun flyttede med folk, der var halvt hendes alder, ikke? Fordi hun var 100, og der sad folk på 50 inde på de der plejehjem der. Så hun levede sit bedste liv ind til sidste dag. Ja, hun var frisk. Ja. Og humoristisk. Ja, og hun skovlede sne, indtil hun blev sådan 102, fordi hun behøvede jo ikke en stok, når hun havde sneskovlen. Og lavede sin egen mad og det hele. Og hun overlevede vist også kræft 2 gange. Og en brækket hofte, efter hun blev 100, hvor de sagde, at hun kom aldrig til at gå igen, og så gik det 2 måneder, og så gik hun igen, fordi hun bare havde lyst. Hun er, eller hun var trodsig. Ja. Som du måske også kan. Ja, meget. Jeg låner lidt af hende. Men det var jo så også, det var selvfølgelig sørgeligt, at hun skulle herfra, ikke? Men det var jo, som hun også havde sagt hele tiden, så hun tager afsted, når hun ikke har lyst til at være her mere. Så det var så det, hun gjorde. Helt fredeligt. Hun havde lige lavet sig selv sin sidste aftensmad på hendes lille bakke, og så hun sat sig i sin stol, sat sin bakke oven på skødet, og så var hun simpelthen bare, så døde hun. Sover ind? Det er ikke engang sove. Hun døde bare af alderdom, mens hun var vågen. Det er også ret sejt, synes jeg, når det er, man når så langt. Ja, ja, ja. Bare det, at hun laver sin egen mad og placerer den, og alt hun gjorde, var ligesom et valg på en eller anden måde. Ja, det var det. Og det var meget bevidst også, at det var ligesom, at hun blev ved, fordi hun ville. Og hun gjorde ting, fordi hun ville, og hun gjorde aldrig noget, hun ikke havde lyst til. Udover at det, der selvfølgelig var nødvendigt her i livet, men det er stadig en kæmpe inspiration for mig. Og det var lidt ærgerligt. Det er lidt ærgerligt, synes jeg, at hun blev nødt til at dø, før jeg ligesom fattede, hvor meget hun havde betydet for mig. Fordi jeg så hende jo ikke særlig meget, når hun har 1 million oldebørn-agtigt, ikke? Hun havde sit aftryk. Og det blev så også rigtig dybt og rigtig omsorgsfuld aftryk. Men det gjorde jo så også, at det gjorde det mere ondt, da hun så ligesom var væk. Ja. Men vi har jo, siden hun fik kræft for første gang der, som 100 år i cirka, der har vi jo været sådan der, hun er jo 100 år gammel. Der går nok ikke sådan super lang tid, før det sker. Så vi var alle sammen indforstået med det. Så det var jo ikke fordi, at det kom som et chok-agtigt, men det var jo stadig, det er stadig, hvad det hedder, det er en ubehagelig nyhed at få. Det er ligesom at se nogle dårlige nyheder, der rammer en selv i fjernsynet. Agtigt, fordi at det laver en reaktion med det samme. Det er jo så ikke det samme som at se en dårlig nyhed i fjernsynet, når ens familiemedlem dør. Medmindre det er jo så det, der er i fjernsynet. Ikke? Men det er jo ikke sådan, at vi fældede en tåre, og så tænkte vi, som hun også altid har sagt, så ville hun for alt i verden bare ikke have en sørgelig begravelse. Hun ville have, at vi skulle drikke os stive, før vi kom i kirken. Sådan så det var, at vi ligesom havde det sjovt, når vi var der. Fordi at vi skulle ikke være ked af, at hun var væk. Vi skulle være glade for, at hun var der. Og det lever jeg lidt efter. Efterhånden i hvert fald. Jeg prøver mit bedste. Nu vi sidder og gør status på dit liv, lyder det også som om, at der faktisk har været også en stor del mørke og sorg og ting, du har oplevet, der har gjort ondt? Det er nok størstedelen, faktisk, ja. Ja, og det hele starter, ligesom din historie starter med det her meget overraskende element, altså hjerteskærende, ikke? Som jeg stadig sidder og ikke kan lade være med at tænke på, imens du fortæller det her, at du har været i en børnehave, hvor pædagogerne har mishandlet dig fysisk og verbalt, ikke? Hvorfor tror du, det så er det her, den her sorg, du vælger at fremhæve, i stedet for det, du har følt? Jeg føler slet ikke nogen sorg for det, der skete i min børnehave. Jeg føler kun vrede. Jeg er så sur over det, fordi det har virkelig sat sig i mig med, at jeg har fået en diagnose, der hedder paranoid personlighedsforstyrrelse, på grund af traumer fra min børnehave med, at jeg var blevet... Der er en lille smule i min familie sådan med, hvordan det her skete. Nogle forskellige historier, men jeg husker det som om, at jeg blev låst inde i vores puderum af de voksne, og håndtaget var så faldet af døren, så de kunne heller ikke åbne det igen. Og så endte jeg så med at smadre ruden og løbe hjem, som jeg har været 5 år eller sådan noget. Og siden der har det bare, før der følte jeg, at det var unfair og sådan noget. Alle de der følelser, man altid føler, når der sker sådan noget, men der blev så vred. Og det er jeg stadigvæk. Heldigvis er der ikke nogen af dem. Der er dem, der arbejder der dengang, der arbejder der mere. Og det har jeg det sådan set også fint nok med. Eller det har jeg det rigtig godt med, faktisk. Jeg håber, de alle sammen enten er gået på pension, eller ikke kan arbejde med børn igen. Men det var, hvad... Jeg har aldrig rigtig været så sørgmodig over det. Jeg har mere været sur på dem over, at det skulle gå ud over os. At de havde det nederen med sig selv, eller hvordan det nu var, eller de bare var sådan. Så jeg... Er der heller ikke en form for... Kan man ikke sørge over sit indre barn, eller sådan sit tidligere jeg? Det kan godt være, at jeg ikke er nået dertil endnu, eller at jeg bare ikke er skruet sådan sammen. Men jeg synes måske, at det er en lille smule at give dem lidt for meget magt over mig, end de allerede havde. Så jeg vælger ikke at have nogen som helst. Man kan jo godt, jeg synes, sorg er lidt en passiv følelse, fordi at den er der bare. Vrede, den skal man holde i kørende, virkelig. Du kan ikke bare være vred for evigt, medmindre der virkelig er sådan, sket noget slemt, og bliver ved med at ske noget slemt. Men jeg føler, jeg er stadig vred over det, og det smitter også af nogle gange. Ja, men som du siger, vrede, den kan man måske også bruge til noget. Ja. Altså, den kan blive et drive, der får dig til at ville gøre alt, hvad du kan, for at det aldrig sker igen for nogen andre, eller for dig selv, eller at du bliver bedre, eller... Ja, altså, det er først her for nylig, sådan noget sidste år-agtigt, at jeg fik kontrol over min vrede sådan helt. Jeg har været til sådan noget... vredeskursus før, hvor jeg, fordi jeg var meget på slås, da jeg var helt lille, fordi at det var det, jeg kendte. Og det var de følelser, jeg havde inde i, og jeg så ikke rigtig nogen væg imellem, om det var okay eller ikke var okay, for hvis det var, man opførte sig som en idiot, så blev man behandlet som en idiot. Og så var det jo selvfølgelig mig, der skulle være hersker over, hvad der var idiotisk og ikke var, fordi at jeg er mig, og jeg er den eneste, jeg kender indenfra i hvert fald. Men det var, ja, jeg prøver at lave det til, at jeg er sjov i stedet for vred. Fordi at det er eddermame trættende at være vred hele tiden. Og man spilder så meget energi på det. Og jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide mig selv, når jeg er vred. Overhovedet. Så denne her sorg, du har valgt at fremhæve om din oldemor, det er jo også en sorg, der ikke bunder i vrede eller svigt, men en sorg, der jo bunder og er betinget af kærlighed. Ja. Fordi man skal huske at se på det positive i det altid, for man kan ikke bare rende rundt og være ked af det, eller sur eller vred hele tiden. Og du synes kun det er svært at miste hende, fordi hun var så fantastisk at have. Ja. Carl, 21 år. Du siger, de fleste af de år har været mørke, men jeg hører dig også tale om lys, og måske især, som du kigger ind i fremtiden, ikke? Mere lys, men hvis du skulle se en anden form for lys, ej, nu kan jeg virkelig den med til forud, ikke? Hvis du ser lyset, og det er din sidste dag i dag, hvad har du så været tilfreds med det liv, du har levet? Jeg har i hvert fald været tilfreds med det sidste år her nu. Og jeg har faktisk også formået i min tåge af elendighed kunne formå at gøre nogle ting, der har gjort det nemmere for mig nu. Som for eksempel, at jeg har øvet mig på at spille trommer næsten hver dag, selvom jeg ikke har lyst, siden jeg var 2 år gammel. Og det har jo så gjort mig til gode nu ved, at det er min drøm at spille trommer og leve af det. Og det var det også dengang, men der var så mange andre ting, jeg gav op på. Og det her har jeg aldrig givet op på, det kommer jeg heller aldrig til. Fordi det er ligesom mit outlet fra mig til verden, min omformer. Hvis man kan være så dum at sige sådan, ikke? Ja, jeg bare igen ved et spørgsmål. Du har svaret på det. Ja, jamen, så er det helt fint. Så det er jo din 21 år for kortet, men alligevel så langt, som det kunne blive nu, Carl. Jeg samler dem alle sammen og skriver i den nekrolog nu, og så kan du høre den, når den er færdig. Ja. Ready when you are. I am ready. Kan vi få dig til at sætte flasken ned på gulvet, så den ikke larmer? Perfekt. Yes. Er du nervøs? Hvordan har du det lige nu? Jeg er spændt. Jeg er ikke nervøs. Okay. Jamen, Carl, vi har aftalt, at jeg læser den op. Ja. Så sæt dig godt til rette. Så præsenterer jeg for dig din nekrolog. Ja. Carl er i dag afgået ved død. Han blev født ind i en verden, der allerede fra barns ben lignede en boksering. Hvor han altid skulle kæmpe mod andre, pædagoger, autoriteter og kasser. Og skulle kæmpe for ting, kærlighed, forståelse og bekræftelse. Det var ikke noget, der bare blev givet. Man kan ikke bebrejde en løve for at jagte og fortære en gazelle på savannen, for det er jo bare dens natur. Det er alt, løven har lært. På samme måde kunne man også sige om Carl, at man ikke kunne bebrejde ham, at han mødte verden med en vrede, når det var alt, han havde lært. Det kan vi andre godt sidde og tænke, når vi hører hans historie. Men det var faktisk ikke en tankegang, Carl selv købte ind på. For Carl brugte aldrig sin fortid. Jeg ved ikke, om jeg vil sige aldrig. Carl brugte ikke sin fortid og den dårligdom, han havde set i verden, som en undskyldning for selv at være dårlig. En undskyldning for dårlig, du kunne blive i samme usunde vaner. Carl såede sin bitterhed og sin svigt, og han vandede dem med omsorg, og så kunne han høste dem som motivation og drive til at blive bedre. Den proces kan lyde helt poetisk, når man formulerer den sådan. Men Carls healing var ikke en smuk dans på roser. Den var ufin og mudret og svær, og den var ikke linær. Og han nåede måske heller ikke at være helt færdig med den. Før Carl lærte at fylde tomrummet i sig selv med kærlighed, forsøgte han at fylde det med stoffer og med alkohol. Engang levede han i ekstremerne og så ikke nuancerne. Men til sidst forsøgte han bare at leve i nuet. Carl var ikke nag, for det ville være for passivt. Og han havde det passivt. Og han havde at være passiv. Han var som sin oldemor, stedig, og tog altid aktiv valg. Så Carl valgte ikke at se bagud og sørge, og han valgte ikke at se fremad og stress. Han valgte bare at se, hvad der var for øjnene af ham, mens det var der. Hans smukke kæreste, et publikum, der råbte hans navn, solen igennem trækronerne, mens han var på arbejde. Carl lærte at kontrollere sin vrede og putte den ind i musikken og ikke i knytnæver. Han lærte at spørge om hjælp. Han lærte, at bare man prøver, er det godt nok. Og det er det, vi skal huske ham for. For altid at prøve. for altid at gøre sig umage, og for at være så stedig, som han var, at han insisterede på en smukhed i en verden, der ellers kunne være grim. Du nikker. Ja, jeg kan godt lide den. Hvad går igennem hovedet på dig lige nu? Altså, jeg har ikke rigtig nogen fingre at sætte på det. Rigtigt. Jeg synes, det lyder meget rigtigt. Den er smuk skrevet også. Føler du det her historien om dit liv? Ja, kogt sammen, ikke? Ja, det er jo kun sådan her tekst, ikke? Jo. Ja, så ja, jeg tror ikke, man ville kunne have skrevet det så meget bedre på så lidt rum i hvert fald. Jeg er da meget tilfreds. Så der er ikke noget, du vil ændre eller tilføje eller fjerne? Ikke sådan lige umiddelbart, fordi alle de ting, der ligesom var vigtige for mig, er allerede blevet ramt. Og så er der så også lidt ekstra flair på. Eller krymmel, som vi kalder den i businessen. Ja. Og hvad var det vigtigste for dig at have med? Hvad er det vigtigste for dig, at der bliver dit eftermæle? At jeg prøvede. At jeg gjorde mit bedste. Selvom det er ens bedste er altid godt nok. Men nogle gange er det ikke godt nok til givet situationer. Men det er altid det bedste, man kan gøre. Og det vil jeg gerne. Jeg vil gerne huskes for, at jeg altid prøvede at gøre mit bedste. Meget specifikt. Nej, det er også, det er... ja, men det er jo... Og det er også noget... Det er noget, man kan leve efter. Mm. Og jeg synes at altid, når der er, man får en nekrolog eller læser sådan noget der, så skal der altid være noget, man kan tage med fra den. Som ikke bare er... Ej, hvor ærgerligt. Hvor der er, man ligesom kan få et tip, en lifehack, med ja. At man ligesom kan komme videre i teksten, efter teksten, sådan så der man ikke bare sidder fast. Ja. Så det er det tip, det lifehack, vi tager med videre fra din nekrolog i dag, Carl. Tak fordi, at jeg måtte skrive den. Selvfølgelig. Og så får du også en 7-9-13, ja. For det er heldigvis bare et tankeeksperiment. Men det var sjovt at lave det. Det var det her. Ja. Det var det. Så kan vi tage dem her af. Sejr. Ja. Ej, det var da ikke en kamp, synes du det? Nej, men det behøver ikke være en kamp, før man kan vinde, jo. Det er selvfølgelig rigtigt. Nogle gange har man bare vundet. Og der har vi titlen til programmet. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.